पानी की बाल्टी और एक कील। प्रस्तुत हैं दो कहानियाँ, लेखक सर्गेय बारूसदीन, हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। पानी की बाल्टी। ऐसा कई बार पहले भी हुआ था, माँ एलियोश्का से कुछ मांगती, जाओ बगल के कमरे से नमकदानी ले आओ या ग्लास में पानी डाल दो, पर एलियोश्का ऐसा दिखावा करता जैसे उसने माँ की बात सुनी ही ना हो और वो अपना खेल जारी रखता। फिर माँ खुद उठकर नमक लाती, स्वयं पानी डालती और बस। फिर एक दिन एलियोश्का टहलने गया, जैसे ही वह गेट से बाहर निकला, किस्मत ने उसका साथ दिया। फुटपाथ के ठीक बगल में एक विशाल डंपर ट्रक खड़ा था, ड्राइवर ने उसका बोनट खोल दिया था और वो इंजन की मरम्मत कर रहा था। कौन सा 5 साल का लड़का एक बड़े डंपर ट्रक को एक बार फिर से देखने का मौका छोड़ेगा? और एलियोश्का ने निश्चित रूप से यह मौका नहीं गंवाया। वह रुका और वहीं मुंह बाए खड़ा रहा। उसने बॉनेट के हुड पर एक चमकदार धातु का भालू देखा। यह भालू यारोस्लाव ट्रकों का प्रतीक था। उसने ड्राइवर के केबिन में स्टीयरिंग व्हील देखा और ट्रक के रबर टायर को भी छुआ, जो खुद एलियोश्का से भी ऊंचा था। अंत में इंजन ठीक करने के बाद ड्राइवर ने हुड को जोर से बंद कर दिया। क्या अब ट्रक चलेगा? एलियोश्का ने पूछा। नहीं, जब तक हम इसमें पानी नहीं भरेंगे तब तक ट्रक स्टार्ट नहीं होगा, ड्राइवर ने हाथ पोंछते हुए कहा। वैसे तुम कहाँ रहते हो, कहीं दूर या पास में? पास में, एलियोश्का ने उत्तर दिया, एकदम पास में। अच्छी बात है, ड्राइवर ने कहा, तो मैं तुमसे थोड़ा पानी उधार लूँगा, तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? बिल्कुल नहीं, एलियोश्का ने कहा। ड्राइवर ने केबिन से एक खाली बाल्टी निकाली और फिर वो दोनों एलियोश्का के घर गए। माँ, मेरे साथ यह ड्राइवर अंकल आए हैं, उन्हें कुछ पानी चाहिए, एलियोश्का ने अपनी माँ को समझाया। कृपया अंदर आइए, माँ ने कहा और वो ड्राइवर को रसोई घर में ले गईं। ड्राइवर ने अपनी बड़ी बाल्टी में पानी भरा। एलियोश्का तुरंत अपनी छोटी बाल्टी लेकर आया और उसने भी अपनी बाल्टी भरी। फिर वे ट्रक पर वापस लौटे। ड्राइवर ने अपनी बाल्टी से रेडिएटर में पानी भरा। और मेरी बाल्टी? एलियोश्का ने पूछा। हाँ, तुम्हारी भी, ड्राइवर ने कहा। फिर उसने एलियोश्का की बाल्टी ली और उसका पानी भी रेडिएटर में डाल दिया। अब सब ठीक हो गया है, तुम्हारी मदद के लिए बहुत धन्यवाद, चलता हूँ, बाद में फिर कभी मिलेंगे। ट्रक भालू की तरह दहाड़ा, कांपा और फिर वहाँ से चला गया। एलियोश्का अपनी खाली बाल्टी लिए काफ़ी देर तक गायब होते ट्रक को टकटकी लगाए देखता रहा। फिर घर लौटकर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ, आज से मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। माँ को बहुत ताज्जुब हुआ। लगता है तुम बदल गए हो, मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था। माँ, मैं कुछ भी नहीं बदला हूँ, मैं वैसा ही हूँ, एलियोश्का ने माँ को आश्वस्त किया। बस मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। प्रस्तुत है दूसरी कहानी, एक सही कील। सुबह जब पिताजी काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तब एलियोश्का की माँ ने उनसे कहा, आज रात आप रसोई में कीलें ज़रूर ठोक दें, मुझे कपड़े सुखाने के लिए रस्सी बांधनी है। पिता ने वादा किया और फिर वो काम पर चले गए। कुछ देर बाद माँ किराने का सामान खरीदने के लिए दुकान पर जाने के लिए तैयार हुई। तुम अभी खेलो बेटा, उन्होंने एलियोश्का से कहा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। मैं खेलूंगा, एलियोश्का ने वादा किया, लेकिन जैसे ही उसकी माँ गईं, वह रसोई घर में भाग कर गया। उसने एक हथौड़ा उठाया और कीलें ली और उन्हें एक एक करके दीवार में ठोकना शुरू किया। उसने दीवार में कम से कम 10 कीलें ठोकीं। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, एलियोश्का ने सोचा। तभी माँ दुकान से वापस लौटी। रसोई घर में घुसते ही माँ ने आश्चर्य से पूछा, दीवार में इतनी सारी कीलें किसने ठोकी हैं? मैंने, एलियोश्का ने गर्व से कहा, अब हमें कीलें ठोकने के लिए पिताजी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। माँ एलियोश्का को उदास नहीं करना चाहती थी। चलो हम इस काम को अलग तरीके से करेंगे, माँ ने सुझाव दिया। हम इन कीलों को उखाड़ देंगे क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम अभी यहाँ ऊपर एक कील ठोक दो, मुझे वहाँ एक बड़ी कील की सख्त ज़रूरत है, ठीक है? ठीक है, एलियोश्का ने अपनी सहमति जाहिर की। माँ ने प्लास से दीवार पर लगी 10 कीलें उखाड़ दीं। फिर उसने एलियोश्का को एक कुर्सी दी। एलियोश्का कुर्सी पर चढ़ गया और उसने दीवार में ऊपर एक बड़ी कील ठोक दी। यह कील सबसे ज़रूरी है, माँ ने कहा, और तुरंत उन्होंने उस पर भगोने को लटका दिया। अब जब भी एलियोश्का रसोई घर में प्रवेश करता है तो वह सबसे पहले दीवार की ओर देखता है। क्या भगोना अभी भी लटका हुआ है? हाँ, वो लटका हुआ है। तो यह सच है कि एलियोश्का ने दीवार में सबसे ज़रूरी कील ठोकी थी।